หมตอนนี้หนักกว่าเก่านะหนักกว่าไปกล่าวตู่ตอนก่อนถึงหมื่นปีได้ความเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้พอพ้นวิบากแล้วมาได้เป็นมนุษย์ได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้การกล่าวตู่เป็นอันมากด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นพอไปตกนรกมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังได้รับคำกล่าวตู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังมีเศษวิบากเหลืออีกนะเศษวิบากเหลืออีกด้วยผลกรรมที่เหลือนั้นคือเศษวิบากก็คือเศษผลกรรมนั่นแหละที่เหลือนั้นนางจินจมานวิกากับหมู่ชนนะตอนนี้วิบากที่นางจินจมานวิกานี่ก็คือไปกล่าวตู่พระเถระนามวัฒนันทะนั่นเองนางจินจมานวิกากับหมู่ชนได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงที่ไปกล่าวตู่ว่าไปทำเขาท้องนะต่อมาเราได้ฆ่าพี่น้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับใส่ลงในซอกเขาที่จริงเขาแปลเพราะไม่ใช่จับใส่ในซอกเขาหรอกมันจับใส่ในพูดแต่ก็จับใส่นะแต่เป็นภาวะจับใส่แต่จับใส่อย่างไหนนะค่อยๆประคองลงไปเหรอเปล่านะเหตุการณ์มันควรจะแปลให้สมบทสมบัติแต่ก็แปลคือคำพระพุทธเจ้านี่นะกิริยาหรือว่าแม้แต่การพูดแม้แต่ภาษาเขามาแปลเป็นไทยเนี่ยเขายกย่องพระพุทธเจ้าคือนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องพูดต้องหาไอ้สิ่งที่ไพเราะหาสิ่งที่อ่อนช้อยสุภาพเรียบร้อยให้พระพุทธเจ้าหมดแม้เวลาที่ท่านจะทำแรงขนาดที่ตอนนี้เนี่ยบทบาทนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเป็นบทบาทตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้แล้วก็ต้องทำอย่างคนน่ะก็ยังแปลให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำสุภาพเรียบร้อยขนาดจะฆ่าจะแกงผู้อื่นยังเรียบร้อยเลยนะเนี่ยคือใจมันยกย่องพระพุทธเจ้านะเรื่องของเรื่องเพราะในพระไตรปิฎกนี่บางทีอาตมาอ่านแล้วนี่มันค้ำๆอยู่ในใจเรื่องคนแปลโดยไม่รู้จักสภาพจริงอ่ะแปลโดยภาษาต่อภาษาแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราจะต้องยกย่องพระพุทธเจ้าท่านจะต้องไม่ทำหยาบไม่ทำอะไรที่น่าเกลียดน่าชังเลยทั้งที่ตอนที่น่าเกลียดมันก็ต้องน่าเกลียดแต่ไม่อ่ะมันเลยดูไม่สมบทสมบาทเลยนะไม่มีหัวศิลปินซะเลยนั่นมาฟังแล้วก็นึกตลกนะเอาต่อเพราะเหตุแห่งทรัพย์จะฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับใส่ลงในซอกเขาและบดด้วยหินนะแม้ทำนิ่มนวลและบดด้วยหินน้องชายก็ช่างกระไรนอนให้บดจนตายนะนั่นคือมันเรียบร้อยมากอ่ะและบดด้วยหินด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินก้อนหินก็กลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือดในอันนี้อาตมาเคยหยิบมาพูดบ่อยนะเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ยังวิบากที่หลือวิบากที่ท่านได้ถูกหินพระเทวทัตกลิ้งลงมาทับพระบาทห่อเลือดก็เพราะว่าท่านอาตมาใช้สำนวนของอาตมาทุกทีว่าท่านทุ่มหินใส่ทุบน้องชายตายในซอกเขาในซอกเขานั้นนะแต่นี่เขาแปลกันง่ายก็จับใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆเอาหินบดอะไรนะมันก็ตายน้องชายนี่ก็ยิ่งกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งยิ่งกว่าอะไรแล้วก็ยิ่งกว่าถั่วเหลืองนะจะบดนอนนิ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันควรจะต้องแหมมีลีลาต่อสู้หรือว่าต้องมีอะไรแต่ใดนะต่อมาในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วใส่ไฟเผาดักไว้หนทางนะคือเอาไฟเผาดักทางไว้ด้วยวิบากกรรมนั้นในภพหลังสุดพระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนตายมากเพื่อให้ฆ่าเรานี่ก็เป็นวิบากแต่ว่าก็ฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะแต่ก็เป็นวิบากอันหนึ่งที่พระเจดีย์ไปสุมไฟดักทางพระพุทธปัจเจกพุทธะในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้ใส่ช้างให้จับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนีแม้กำลังเที่ยวบิณฑบาตด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นช้างนาราคิรี

ฟังแล้วให้เกรงกลัวกรรมกลัววิบากมั่งอย่าไปทำทำแม่ในใจบอกแล้วก็แค่คิดสมมนัสที่เขาเห็นเขาฆ่าปลายังมาปวดหัวเลยเห็นไหมวิบากเนี่ยก็เหมือนกันนะไปให้เขากินข้าวแดงเขาไม่กินข้าวแดงเพราะฉะนั้นไปให้เขากินหญ้าเดี๋ยวแล้วเขาไปกินหญ้าเขานั่นแหละมาให้พวกเราไปกินหญ้าเขานั่นแหละจะได้กินหญ้าเพราะงั้นเราอย่าไปได้นึกอย่างนั้นนะอย่าไปที่ได้สร้างวิบากอย่างนั้นต่อไปเมื่อก่อนอีกนิดเดียวนะเมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบุตรนะที่จริงควรจะบอกว่าบุตรเศรษฐีเศรษฐีบุตรตายนะไปถ่ายถึงไงไม่รู้ถ่ายยาถึงตายด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันธิกาพาธจึงมีแก่เราพระพุทธเจ้านี่ทรงปรินิพพานทรงสิ้นพระชนกับโรคปักขันธิกาพาธคือโรคคออาเจียนเป็นโลหิตนะเราชื่อว่านะสับอีกชาติหนึ่งเราชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสะในการนั้นว่าจักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนนะจักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งไปว่าพระพุทธเจ้าไปว่าไปดูถูกพระพุทธเจ้าว่าจะไปมีโพธิมณฑลหมายความว่าจะไปมีบุญนะบุญโพธิมณฑลนี่เป็นนามธรรมนะมีขอบเขตของโพธิสัตว์โพธิญาณแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากยิ่งมาบอกว่าท่านจะไปได้ยังไงจะไปมีโพธิมณฑลหมายความว่าเป็นบริเวณอนาโพธิมณฑลมันไม่ใช่รูปธรรมนะนามธรรมโพธิมณฑลมีอนาบริเวณกว้างขวางขึ้นหรือมีสภาพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจะไปได้โพธิยิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ที่ไหนเพราะว่าโพธิญาณ นี้ยากยิ่งคือการสั่งสมโพธิญาณ นี่มันยากจริงว่างั้นไปดูถูกสำนวนถ้าจะแปลเป็นไทยงามๆแล้วอาตมาคิดทันทีเดี๋ยวนี้ไม่เพราะไม่ได้นะแต่อธิบายความหมายให้ฟังแล้วแต่นี่เขาแปลทับศัพท์ออกมาจากมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากยิ่งด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นวิบากแห่งแค่ไปว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธะพระกัสสะเนี่ยเราได้ประพฤติกรรมที่ทำได้ยากมากในวงเล็บทุกกรกริยาที่ไปบำเพ็ญ นั่งเอ็นเป็นปมจับหน้าท้องกันถึงหลังท้องนะพอลุกขึ้นว่าจะไปเยี่ยวนะท่านพอบำเพ็ญทุกกริยาน่ะตอนที่ท่านบำเพ็ญก็เห็นแม่ปางบำเพ็ญทุกข์นะนั่นน่ะไปปางมันเป็นทุกข์ต้องไปนั่งทรมานอย่างนั้นก็เพราะว่าไปว่าพระพุทธเจ้าไปว่าพระเจ้าเออจ้างก็ไม่ได้โพธิญาณเหมือนกันนะคล้ายๆเงี้ยแปลสำนวนง่ายๆจ้างก็ไม่ได้โพธิญาณโพธิญาณมันทำได้ยากไม่เชื่อก็ไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆพระพุทธเจ้าที่ชื่อพระพุทธะในปางนั้นไอ้พระกัสสะในปางนั้นนะก็เลยตัวเองก็เลยต้องได้มาบำเพ็ญทุกกริยาที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด6ปีแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้ไม่ได้บรรลุในหนทางที่ตัวเองต้องไปหลงทางนะเพราะงั้นระวังนะถ้าไม่ชัดเจนประเดี๋ยวจะไปบำเพ็ญผิดทางนะจะไปเป็นวิบากแล้วยังแถมจะต้องไปเป็นวิบากที่ไม่เข้าท่าด้วยเช่นมาว่าพระที่เป็นอริยะแท้ไปว่าพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนนะต่างๆเข้าเลยเป็นวิบากตัวเองก็ต้องไปที่ดิเสียเวลาเวลาไปทุกข์ไปร้อนอะไรอยู่อีกเสร็จแล้วไม่ได้ผลทุกอันนั้นลงนะไปทรมานไปเสียเวลามาเหมือนพระพุทธเจ้าต้องไปทรมานตนแล้วก็เสียเวลามาเท่านั้นนะเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณโดยทิศทางที่ผิดนะบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่คับแค้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักนิพพานนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเป็นธรรมดาง่ายๆแต่คนธรรมดาว่ามั่งก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าเฉยเราจะเป็นผู้ที่มีนิพพานเป็นผู้ที่พ้นแล้วเป็นผู้ที่อะไรท่านก็ตรัสของท่านท่านชมตัวท่านได้สบายนะ คนเราไม่ถือซะก็ไม่เป็นไรเหมือนพวกคุณไม่ถืออาตมาว่าอาตมาจะพูดถึงอาตมาบ้างในบางกาละคือชมตัวเองบ้างยกสิ่งที่เป็นบางทีก็ถึงอุตริมนุสธรรมของตัวเองให้คุณฟังบ้างคุณก็ไม่ถือสาแต่คนอื่นนี่ก็ถือสาเขาไม่เชื่อ

เอาละปี2930นี่อาตมาจะพาบุกน้องเจตัวสมถะบ้างมันจะได้แก้ทีนมิทามั่งไม่งั้นมันแก้ไม่ตกสักทีเลยนี่จะไปถึงยังไม่ทันได้ตั้งหลักแล้วผีทีนมิทาเข้าแล้วแหมทีหลังต้องหาไม้กระบองที่ยืดได้มามีสวิตถ้าไกลๆนั่นก็ยืดกระบองยาวๆนี่ไปเคาะปุ๊บมันง่วงใกล้ๆก็ไม่ต้องยืดยาวนะก็เคาะตรงนี้ไกลๆนั่นก็เคาะตกไกลๆเลยเพราะอาตมาจะเดินไปก็คงเสียเวลาไปที่ได้นั่งเคาะกันอยู่นี่มันนะฟังดีๆเข้าใจไหมว่ามันติดภพนั้นภพที่ยังมีนิวรณ์อยู่ในสามภัยคุณยังยินดีกว่ากามเพราะฉะนั้นพวกเราอาตมาไม่สงสัยหรอกเอ๊ะทำไมมันนั่งหลับอาตมาพิจารณาตั้งนานเอ๊ะทำไมก็ว่าจะมาเอาดีทำไมมันยังมาเอาอีกอันหนึ่งก็มาอุตส่าห์ไม่ให้ไปติดนะหนุ่มๆสาวๆสาวๆเนี่ยไม่ติดสวยติดงามไม่ติดรูปติดรอยแม้แต่บอกว่าโอ้เผลอร้องเพลงก็ยังกระดากแล้วเออก็ดีแล้วล่ะแล้วทำไมมันนั่งไม่อายนะง่วงอ่ะมาอายนี่มันอีกอันนึงเป็นกิเลสอีกตรงนึงฝั่งนึงเป็นกิเลสอีกตรงนึงฝั่งนึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำไปหนักๆนี่คุณก็จะต้องทำได้มากคุณก็จะเหมือนกันกับกามสุขาลิกะหนาเท่านี้ยังไม่อายย่อยต้องจัดกว่านี้จัดจ้านกว่านี้อีกนะแต่ว่าไอ้ง่วงแค่นั่งแล้วก็รู้ตัวยังไม่มันต้องนะเขาต้องน้ำลายยืดนะถึงจะมันเหรอแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะโอ้โหเปิดปุ๊บติดปั๊บด้วยมันนั่งปั๊บพอนั่งปั๊บว่าเดี๋ยวด้วยน้ำลายยืดแล้วยิ่งชำนาญนะยิ่งชำนาญนะจะเอาเหรออ่ะคิดว่าวันนี้คงรู้สึกนะคงเข้าใจนะนี่กำลังชิงแชมป์กันอาตมาบอกสองคนนี่สองคนนี่สองคนนี่ชิงแชมป์กันอยู่นี่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นแชมป์กันแน่พอนั่งไปประเดี๋ยวก็เหมือนไหมพอนั่งไปประเดี๋ยวก็เอาแล้วเอ๊เราก็ว่าเราบรรยายดีเหมือนกันนะเพื่อนฝูงก็หัวเราะแต่ทำไมหลับลงนั่นแสดงว่ามันหนาขึ้นแล้วหนาในภพนะมันหนาขึ้นแล้วก็เพื่อนเขายังตื่นโพรงอธิบายเท่านี้เขาก็ยังเป็นรถเป็นธรรมรถฟังได้เอ๊นี่ธรรมรถขนาดนี้ดึงไม่อยู่แล้วผีทีนมิทะมันแรงขนาดธรรมรถขนาดนี้ผู้อื่นเขาก็ได้รถแล้วติดแล้วจะต้องให้ปรุงขนาดไหนกันเชียวมันเมื่อยนะปรุงมากๆมันก็ไม่ไหวนะมันเราเข้าใจให้ดีว่าในเรื่องของ อีกทิศหนึ่งคือภพในภพเนี่ยคิดว่าเข้าใจมากขึ้นนะนี่ก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานโยคและเป็นวิบากนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าไปทำกรรมวิบากอะไรมาถึงได้มาโดนพวกคุณมาย้อนแย้งเล่นอยู่อย่างนี้เลยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยอาตมาก็ไม่บุพเพนะอาตมายิ่งไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องบุพเพนิวาสานุสติโดยที่จะต้องทำในพลังทางจิตพโนแล้วก็สืบต่อสืบทราบมันรู้อันที่มันขึ้นมาเองอาตมาปางนี้ชาตินี้ตั้งใจว่าอาตมาจะไม่เล่นสภาพที่จะย้อนแย้งโดยเฉพาะอนังคตาสยานถ้าอาตมาจะขึ้นในอนังคตาสยานจะรู้ในสิ่งที่รู้แล้วว่าจะเกิดผลในการสร้างสรรค์ทำงานที่อาตมาจะทำเท่านั้นอันใดที่รู้อย่างนู้นอย่างนี้เป็นอนังคตาสยานของคนนั้นคนนี้อย่างนู้นที่เป็นทางด้านไม่เกี่ยวกับการพัฒนาธรรมะพัฒนาศาสนาอาตมาตัดทิ้งไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่กระทำไม่ใช้เพราะอาตมาต้องการพิสูจน์ธรรมะเพียวๆทุกวันนี้นี่มันธรรมะเลอะๆเยอะธรรมะเพียวๆมันหายากธรรมะเพียวๆมันหาไม่ได้ต้องทวงด้วยธรรมะที่สะอาดบริสุทธิ์จึงพยายามที่สุดที่จะต้องใช้ปัจจุบันธรรมใช้สังขารละโลกนี่เขาปรุงอะไรมาอาตมาจะหยิบปัจจุบันธรรมเรื่องโลกนะแม้แต่เทคโนโลยีแม้แต่อะไรแต่ของโลกอันนี้เขารับกันเขายอมรับแต่เรื่องแหมลึกๆลับๆประเภทที่อย่างงั้นอย่างงี้บรรดาอย่างงั้นงี้มาแบบนู้นแบบนี้เป็นแบบลึกลับและแบบแมจิกอะแบบอย่างงั้นอะอาตมาไม่เอาเพราะสมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์หนุ่มๆสาวๆคนสมัยใหม่นี่มันหัวล้อเยาะมันบอกบ้านะจะเอามันอย่างอาจารย์บุญมีเมธังกูลนะมันนั่งพิสูจน์เทวดาเทวโดขับรถตับปิดตาอะไรพวกนี้อาตมาบอกไอ้พวกนี้มันได้คนงมงายจำนวนหนึ่งซึ่งคนงมงายสอนยาก